Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj kolejni chłopcy uratowani. Na powierzchni jest już 10, w jaskini pozostało jeszcze 2 ich kolegów i opiekun. Znów pożar na składowisku odpadów w Zgierzu pod Łodzią. Ten jednak strażacy zdusili niemal w zarodku. Zderzenie szynobusa z samochodem pod Lęborkiem. Kierowcę z auta wyciągali ratownicy. Pasażerom pociągu nic się nie stało. Ratownicy wynieśli na noszach kolejne 2 osoby. W jaskini pozostało jeszcze 2 nastolatków, ich opiekun oraz towarzyszący im lekarz i 3 żołnierze. Wszyscy mają dziś wyjść na powierzchnię, a akcja ma się zakończyć za kilka godzin. Wczoraj i przedwczoraj ewakuowano 8 chłopców. To bezprecedensowa akcja w historii ratownictwa jaskiniowego, mówił w TVP Info speleolog z grupy ratownictwa jaskiniowego Tomasz Fiodorowicz. Jak dodał, o stopniu trudności świadczą 2 fakty. Po pierwsze, fakt, że jaskinia jest zalana. Akcje ratunkowe w jaskiniach są trudne. W jaskiniach zalanych trudności się potęgują i ryzyko również. A drugim elementem jest to, że mamy do czynienia nie z grupą doświadczonych speleologów, tylko grupą dzieciaków z opiekunem, którzy praktycznie nie mieli doświadczenia speleologicznego. W akcji w jaskini bezpośrednio uczestniczy 19 płetwonurków, jednak na zapleczu pracuje około 1000 osób. A w kraju płonęło kolejne składowisko odpadów w Zgierzu, teraz przy ulicy Nomen Omen Boruty. Ogień pojawił się blisko miejsca majowego pożaru. Odpady należą do firmy, która tylko do końca lipca ma pozwolenie na ich składowanie, mówi Tomasz Matusiak ze Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsca zdarzenia stwierdzono pożar styropianu oraz składowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku palet. Natychmiast przystąpiono do akcji gaśniczej. Sytuacja pożarowa jest całkowicie opanowana, brak osób poszkodowanych. Według wstępnej oceny przyczyną pożaru było zaproszenie. W maju gaszenie sąsiedniego składowiska trwało kilka dni. Paliło się kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów. Pijany kierowca w sobotę w Sulęcinie w Lubuskiem potrącił 3 mężczyzn i uciekł. Dzięki informacjom od świadków zdarzenia zatrzymano go w niedzielę rano. 29-letni mężczyzna przyznał się do winy. Sąd na wniosek prokuratury aresztował go na 3 miesiące. Grozi mu 4,5 roku więzienia. Rannych zawieziono do szpitala. 2 z nich było nieprzytomnych. Ich stan był na tyle poważny, że z Sulęcina zostali przewiezieni. Jeden do Gorzowa, drugi do Słubic. Mają liczne złamania. 3 mężczyzna po opatrzeniu wrócił do domu. Szynobus jeżdżący między Łebą a Lęborkiem zderzył się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Lęborskiej. Kierowca samochodu został wyciągnięty przez strażaków i trafił do szpitala, mówi Magdalena Zelkę z policji. Kierujący mężczyzna, 68-letni, mieszkaniec Nowej Wsi Lęborskiej, był trzeźwy, pogotowie ratunkowe przywiozło przytomnego do szpitala. W pojeździe znajdował się tylko on. W pociągu relacji Łeba-Lęborg znajdowało się 45 pasażerów. Obsługa była trzeźwa, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Ruch pojazdów jest udrożniony, można tamtędy przejeżdżać, natomiast ruch pociągów jest wstrzymany. Podstawiono już autobus zastępczy. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Okoliczności wypadku bada policja i prokuratura. Żaden zagraniczny statek z migrantami nie zostanie przyjęty we Włoszech, jeśli inne kraje unijne nie zgodzą się przejąć części migrantów, poinformował szef włoskiego MSW i wicepremier Matteo Salvini. To będzie oficjalne stanowisko Włoch na jutrzejszym szczycie szefów MSW państw unijnych w Innsbrucku. Włoski wicepremier wykluczył możliwość przejęcia migrantów, którzy złożyli podanie o azyl we Włoszech, ale następnie przedostali się do Niemiec i Austrii. Władze tych krajów noszą się z zamiarem wydalenia ich do Włoch. Jak się szacuje, chodzi o 60 tysięcy takich osób. Salvini zapowiedział również zmniejszenie od przyszłego miesiąca wydatków na ubiegających się o azyl. Wydałem dyspozycję, by zmniejszyć wydatki na tych, którzy w większości tylko udają uchodźców, o 10 euro dziennie. Oszczędzimy 0,5 miliarda euro. Jak zaznaczył, Włosi będą wydawać teraz na utrzymanie azylanta 25 euro dziennie, czyli tyle, ile wydają Niemcy i Francja. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Intensywne opady dziś na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Górnym Śląsku. Jest ostrzeżenie meteorologów. Lokalnie burze z gradem. Padać i grzmieć będzie też w centralnej Polsce. Na wschodzie na razie pogodnie, ale i tu może wkrótce pojawić się deszcz. W Ustce dziś 20 stopni, w Szczecinie 21, w Gdyni 22, w Pile 23, w Toruniu i Opolu 24, w Krośnie 25, w Warszawie, Zamościu i Bytomiu 26, a w Krakowie 27. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przez stację. Do stacji przez stację. Odjedzie z Uprzejmie przepraszamy. Odjazd.

come on to me, will I come on to you? Południk. To południowa audycja, a pytanie, które przed Państwem stawiamy, czy na urlopie warto samemu gotować? 22 i 7 trójek. Ten telefon jest w miarę oczywisty. Południk@polskieradio.pl. Można również do nas napisać. Ja w tej chwili jeszcze postaram się wybudować w Państwa głowach pewien obraz. Mała włoska miejscowość, bardzo urocza, to letni poranek. Ten poranek jest dość wczesny, upał jeszcze nie rozszalał się. Obok targ ze świeżymi warzywami i owocami, gwarny od pogaduszek, od pokrzykiwań, to wszystko jest bardzo kolorowe, a my już jesteśmy po zakupach. Nie jesteśmy głodni, bo przechadzając się między straganami trochę podjedliśmy, próbując to tu i tam, siedzimy w miejscowym barze, nad porannym espresso, przed nami koszyk wypełniony najświeższymi produktami, owocami, warzywami, kilka plasterków szynki, tam jest dobra mozzarella, jakaś ryba na obiad, miło, prawda? Czy mają Państwo takie wakacyjne wspomnienia z gotowania i robienia zakupów na urlopie? O to dziś pytamy, czy na urlopie warto samemu gotować? I to pytanie również kieruję do Agnieszki Kręglickiej. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Południk. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, przytoczyła Pani wizję raju. Raj, prawda? No dla mnie to ja nie będę obiektywna do końca podczas prowadzenia dzisiejszej audycji, bo ja uwielbiam gotować, ja przy gotowaniu odpoczywam, ale domyślam się, że nie wszyscy tak mają jak ja. A jak ma Pani? Ja podobnie jak Pani rwę się do gotowania, bo sprawia mi to przyjemność samo w sobie, nie tylko jedzenie, ale też właśnie przygotowywanie. Natomiast ci, którzy nie gotują, nadal mogą korzystać z uroków tego, co my wtedy, kiedy gotujemy, bo najważniejsze jest w tym wszystkim nie samo krojenie, siekanie i mieszanie w garnkach, tylko zanurzenie się w lokalnym produkcie. W związku z tym, nawet jeżeli nie mamy warunków do gotowania, nawet jeżeli jesteśmy pod namiotem, to warto pójść na targ, bo targ ma zupełnie inną specyfikę niż supermarket, bo targ jest dla tubylców, bo oni są tam bardziej na rozmowę nastawieni i na kontakt niż po prostu na handlowanie. Szczególnie w południowych krajach, na południu Europy. Dokładnie, dokładnie. No, wszędzie tam, gdzie są takie targi rolnicze, kiedy my możemy spotkać producenta, bo to o to chodzi, żeby spotkać producenta, który jest autorem, który wie wszystko o tym produkcie i który jest z niego dumny. On będzie, no, będzie mu sprawiał wielką przyjemność, możliwość opowiedzenia o tym, nawet jeżeli nie znamy języka, tak? To tutaj jedzenie pozwala nam się dogadać ponad komunikacją werbalną, bo te wszystkie ochy i achy i cmokania na pewno nam tutaj pomogą. I to, co możemy zawsze zrobić, to po prostu zorganizować sobie piknik, tak? Czyli niekoniecznie gotowanie i stanie nad garnkami wielogodzinne, tylko spróbowanie różnych produktów, bo to o to chodzi, żeby no odważyć się trochę więcej dodać do tej podróży przygody, czyli no tak, wakacje to też kupić odkrywanie. Coś takiego, co to nie wiemy, co to jest i wtedy jeszcze spróbować się dopytać, co z tym zrobić. A ma Pani takie wspomnienie wakacyjne swoje, że znalazła Pani coś, o czym zupełnie nie wiedziała, do czego służy i jak to się je? Oczywiście, no nawet niedawno w Chorwacji taki słoik bardzo dziwnych, kiszonych liści, przytargałam go tutaj, ale nadal nie rozpoznałam. Natomiast mam też takie doświadczenie, że te dziwne rzeczy, które spotykamy gdzieś na świecie, słabo podróżują. Mhm. To znaczy one bardzo często smakują nam wyjątkowo tam, w tym anturażu lokalnym, w tym wakacyjnym nastroju. Natomiast potem, jak je przywozimy do domu, to już niekoniecznie. Więc musimy korzystać na miejscu. Czyli te wszystkie wina w plastikowym kanistrze, który gospodarz nam przynosi, no to pijmy na miejscu, cieszmy się nim, ale niekoniecznie ładujmy do bagażnika, bo to w jakiś magiczny sposób traci swój urok wtedy, kiedy musi wyjechać z kraju pochodzenia. Już tak nie smakuje. Mhm. Ale to ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli decydujemy się jechać gdzieś do jakiegoś kraju, to warto na przykład zabrać książkę kucharską z przepisami? Nie wiem, myślę na przykład o Hiszpanii i trochę tak poznać hiszpańską kuchnię, pogotować z tych produktów, które tam są najlepsze, najświeższe. No i jeżeli jesteśmy tak, mamy taką naturę systematyczną i się przygotowujemy do podróży, to fantastycznie. Ja myślę, że to w ogóle genialne, żeby już mieć w głowie ułożony plan i polować potem już tylko na to, co jest rzeczywiście w sezonie i co się pojawia na targu. No wszyscy mamy telefony, w których łatwo znaleźć przepisy. Ja wierzę bardziej w takie doświadczenie fizyczne i realne, tak? Czyli żeby wyjść jednak trochę z ekranu internetu i spróbować się dogadać, tak? Mhm. Czyli poszukać tego miejsca, które będzie prawdziwe. Mój mąż ma taką metodę, którą zdradzę, że dopytuje się o to, gdzie dobrze zjeść w warsztatach samochodowych. To przy okazji jakichś tam drobnych rzeczy, które trzeba zrobić w samochodzie, nie wiem, kupić szczotkę albo cokolwiek, on zagaduje tych facetów umorusonych smarami i oni są naprawdę ekspertami. Wielokrotnie zdarzało nam się trafiać doskonale. Małe stacje benzynowe też podobnie działają, bo to są tacy lokalesi, którzy są bardzo osadzeni i bardzo też wiedzą dokładnie, co się w ich okolicy dzieje. Przy czym nie działa to na stacjach benzynowych na autostradzie. Tam no tak. Nie. Natomiast w tych małych miasteczkach jak najbardziej. No dobrze, jakoś się przygotować? Nie, iść na żywioł kompletnie, pytać, bo ważne jest, że jeżeli szukamy restauracji, to zwracać uwagę, żeby jeść nie w tych turystycznych miejscach, tylko tam, gdzie jadają miejscowi absolutnie, no ale na to już sposób od pani dostaliśmy, pytać w warsztatach samochodowych. Na przykład. Ale przygotować się jest jednak dobrze, bo zawsze ta wiedza, którą mamy, którą zdobędziemy wcześniej, otwiera nam oczy i potem już inaczej trochę patrzymy na produkt. Ja pamiętam też niezbyt udaną podróż do Portugalii wiele, wiele lat temu i teraz, kiedy już dużo więcej wiem na temat tej kuchni, na pewno bym miała dużo więcej dobrych trafień. A no właśnie, czyli jednak trochę przygotować się można. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Ja sobie zanotowałam ten warsztat samochodowy. Agnieszka Kręglicka była naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję ślicznie. Południk. Czy na urlopie warto samemu gotować? A może warto od gotowania odpocząć, bo na wakacjach odpoczynek jest na pierwszym miejscu. 22,7 południk @polskieradio.pl. I've been dreaming of. południk@polskieradio.pl. Rozczulający, bardzo krótki i zwięzły list od pani Marii. Jestem kucharką w szkole podstawowej, na wakacjach nie gotuję. No i racja, pozdrawiamy serdecznie. I zupełnie inny telefon, mail od pana Marcina. Oczywiście, że tak, czyli warto gotować na wakacjach. Cała frajda to poświęcić dzieciakom czas na wspólne gotowanie, a później na wspólny posiłek. Zawsze gotujemy, czy jedziemy ze swoją przyczepą nad jezioro, gdzie lubimy z synem łowić swoją rybkę i później ją przygotować, czy do wynajmowanego domku nad morzem. Cała frajda polega na wspólnym spędzaniu czasu, a czy spędzimy go na wycieczce, czy w kuchni, to już nie o to chodzi. Przynajmniej taką my w rodzinie mamy zasadę i takie wakacyjne podejście. Pan Marcin nas pozdrawia, my pozdrawiamy również. Południk. 22 i 7 trójek, a pan, panie Robercie, dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Bo zawsze stajemy przed takim dylematem, wyjeżdżając na wakacje, że albo wszystko wliczone w cenę, czyli mamy śniadanie w hotelu i pozostałe posiłki, albo nie. I jest no ta obawa, że jak pojedziemy, to może nie będzie restauracji, może nie będzie gdzie możliwości kupienia. No w hotelu raczej nie ma możliwości ugotowania czegokolwiek, więc bierzemy apartamenty. No ale może być też okropne jedzenie w hotelu. No to wszystko policzone, no to jest takie powiedzmy średniej jakości jedzenie. To jest wielka przemysłowa produkcja jedzenia. Właściwie jak państwo podróżujecie, to widzicie, że to jest mniej więcej zawsze te same smaki, obojętnie gdzie jesteśmy. Ale co pan wybiera? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak, no bo jedzenie jest częścią kultury, poznać kulturę danego państwa, no to też trzeba poznać ich kuchnię, no i po prostu szukać restauracji. Zawsze się jakaś lokalna restauracja znajdzie. Na pewno nie ma problemu, żeby znaleźć restaurację w Grecji, czy w ogóle gdziekolwiek na Bałkanach, czy we Włoszech, która będzie odpowiadać nam, która będzie lokalna, która będzie używana tylko przez mieszkańców nawet nie danego miasta, danej ulicy, no bo to jest bardzo popularne właśnie tam na południu. No i proszę państwa, śniadanie często się wydaje, że jest takie, powiedzmy w hotelu jest fajne, bo jest szwedzki stół, ale jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu pójść do sklepu i kupić sobie śniadanie. I właśnie dlatego albo hotel, gdzie jest możliwość przygotowania sobie śniadania, albo apartament. I właśnie tą najbardziej różnorodność, największą lokalność, co możemy sami zrobić, no bo sami jak będziemy gotować, no to najpierw musimy iść do restauracji, spróbować, żeby wiedzieć, co ugotować, prawda? Bardzo dziękujemy. A śniadanie daje tą możliwość, że po prostu wchodzimy do sklepu i widzimy, co kupujemy. A jeżeli chodzi o południe, cała gama serów, cała gama wędlin i tego w hotelu przy szwedzkim stole na 100% tego nie będzie. Bardzo panu dziękuję. No i jeszcze to śniadanie zakupione w sklepie można oczywiście zjeść w plenerze. Pan Krzysztof jeszcze do nas zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich wakacyjnie bardzo. No ja jestem w zasadzie skazany na gotowanie, ponieważ zawsze jeździmy sobie z przyczepą kempingową, w związku z czym no, musimy sami gotować. Czasami gotujemy sami z przymusu, na przykład w Norwegii, gdzie jest wszystko ekstremalnie drogie, czy w Danii. Czasami z drugiego przymusu, no tutaj się pewnie będzie kontrowersyjnie, że w Chorwacji się nie da nic dobrego w miarę tanio zjeść. Mm-hmm. Ale zawsze gotujemy jako forma spędzenia właśnie czasu z rodziną. Najpierw idziemy, kupujemy, potem gotujemy i jemy, co z tego wyjdzie. No dobrze, Zawsze na żywioł. To fantastyczne podejście, od tego też są wakacje. A na przykład zabierają państwo makaron albo paprykarz szczeciński ze sobą? Szczeciński to jest nasz domowy przysmak i tego nie bierzemy na wakacje. Natomiast makaron zawsze lokalnie można kupić za grosze, owoce, warzywa, jakiś kawałek mięsa, ryby, czy co tam nam przyjdzie do głowy, wpadnie w oko. I później improwizacja, co z tego się da zrobić? Jakieś jajka do tego wkręcić i już jest jedzenie. Cudownie, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze pani Edyta, dzień dobry. Dzień dobry. Może pani chociaż odpoczywa od gotowania w wakacje? No właśnie ja uważam, że żeby odpoczywać na wakacjach i gotować, to trzeba po prostu lubić gotować. Ja akurat też lubię i dla mnie to jest takie hobby, odpręża mnie to, więc na wakacjach rzeczywiście lubię gotować, a najbardziej lubię właśnie gotować, gdy jestem na wakacjach gdzieś tak właśnie za granicą. Najczęściej wybieram kemping, no bo tam są w pełni wyposażone kuchnie, więc to nie ma problemu. No i tutaj mówiła pani już o wakacjach we Włoszech i tych zapachach i smakach, więc właśnie jak tam spędzam wakacje, to zabieram tylko ewentualnie ostry nóż i małą tarkę i tak w ten sposób jadę i wszystkie produkty kupuję na miejscu, no bo ilość po prostu pomidorów, gatunków tych pomidorów czy rodzajów sałat, tak tam byłam pierwszy raz, to po prostu mnie powaliła. Nie wiedziałam nawet, że tyle istnieje. No i smak i aromat i zjedzone w tym słońcu. Natomiast kupuję też w marketach, nie ukrywam, że też w marketach, bo nie zawsze mam okazję dotrzeć na targ, ale też wyzwaniem jest dla mnie gotowanie, ponieważ Włochy słyną z makaronów, a ja jestem bezglutenowcem i w ogóle nie jem makaronów, ani ich pizzy. Natomiast nikt nie pamięta, ale we Włoszech można kupić doskonały ich produkcji ryż i również można świetne danie z tego wyczarować, no, a w tym roku odkryłam tam takie danie, które się nazywa caponeta, to jest taki gulasz warzywny z bakłażanów i to jest coś, co mnie powaliło i na pewno niedługo zrobię tutaj u nas. Bardzo dziękuję pani Edyto, 22 i 7 trójek, pod ten numer dodzwonił się do nas jeszcze pan Janusz i ja mam nadzieję, że chociaż pan nie będzie gotował w wakacje. Dzień dobry. Dzień dobry, przykro mi bardzo, ale gotuję również, jako że ja 12 lat byłem na wakacjach. Aha. Byłem przewodnikiem po Wyspach Greckich i chciałem tylko jedno powiedzieć. Obwoziłem ludzi po przepięknych, rewelacyjnych knajpeczkach wiejskich, gdzie było świetne jedzenie, które sam sprawdzałem. Gdzie były pakucaki, a to jest bakłażany nadziewane tym mięsem i warszem, gdzie były papryki z fetą i tak dalej. No rewelacja, jedzenie powiedzmy z pieca chlebowego. No tak, czyli pan jednak nie tyle gotuje, co odwiedza lokalne, maleńkie restauracje, żeby tak, właśnie spróbować tej najlepszej. Ból jest w tym, że po takiej restauracji często padało pytanie, Janusz, a tutaj McDonalda nie ma? No tak też bywa, czasem mamy ochotę, no ale myślę, że jak ktoś spróbuje, to też edukacja, pana rola, rozumiem, jest taka też edukacyjna trochę. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Jeszcze pani Emilia. Dzień dobry. Odpoczywa pani od gotowania w wakacje? Oczywiście. Ja uważam, że jeżeli jedziemy na wakacje, to po to, żeby odpocząć. Ewentualnie niektórzy mają też tak, że po prostu jadą właśnie poznawać kultury, no i wtedy bardziej nastawiają się chyba na gotowanie. Ale jestem raczej za tym, żeby na wakacjach odpoczywać i odpocząć od tego gotowania, które mamy na co dzień w domu. I odpocząć od wszystkiego tak naprawdę. Dokładnie. Bardzo dziękuję za ten telefon, no, ale mimo wszystko przeważają, też widzę to po mailach, przeważają te osoby, które lubią pogotować. W wakacje również nie ukrywam, że trochę mnie to nawet cieszy. No dobrze. Pani Alicja Kalińska jest doradcą żywieniowym Set Point. No ciekawa jestem, co ona na ten temat sądzi. Jeżeli wybieramy się na wakacje pod namiot, na kemping, tam gdzie jesteśmy nieprzywiązani do miejsca albo w ogóle przemieszczamy się, to zdecydowanie warto się zaopatrzyć w jakiś sprzęt, który alternatywnie pomoże nam przygotować rano jajecznicę, ugotować jakieś parówki lepszej jakości, czy nawet zrobić prosty makaron. W tej chwili jest bardzo duża oferta na rynku, nie ma z tym problemu i nie są to drogie rzeczy, a bardzo wygodne. Zazwyczaj w takich miejscach właśnie kempingowych dostęp do prądu jest, więc jeżeli nawet mamy małe dzieci, to jest to bardzo dobra alternatywa. Natomiast no, po to jedziemy również na wakacje, żeby wyjść z kuchni, żeby trochę odpocząć od garów. Żeby ktoś nam podał, żeby ktoś po nas pozmywał, więc korzystamy również z jedzenia na zewnątrz. I o ile chociaż raz na jakiś czas staramy się wejść, usiąść i zjeść obiad, normalny posiłek i go celebrować, a nie żywić się tylko tym, co sugeruje nam ulica, czyli wszystkie budki z kebabami, hot dogarnie, pizzerie, miejsca, gdzie są gofry i desery, no to wiadomo, że to jest zupełnie inna kategoria. Ale również przyjemnościowa i czasami zdarza się, że my zamiast normalnego, porządnego posiłku zjadamy tego gofra czy loda. No to niestety możemy oczekiwać, że po powrocie będzie parę kilo na wadze więcej. Parę kilo więcej. Dodać do tego trzeba w takim razie aktywny wypoczynek, a nie wylegiwanie się na plaży. No ale to pewnie temat na kolejną audycję, a dziś pytamy, czy na urlopie warto samemu gotować 22,7 trójek. I tu od razu odpowiedź od pana Bogdana. Dzień dobry, nie warto. Z następujących powodów. Tracimy czas w kuchni zamiast zobaczyć region, gdzie wypoczywamy. Zrobimy to, co umiemy, a nie to, co robią miejscowi, więc po co wyjeżdżać? No i po trzecie, warto poznać miejscową kuchnię, oddalając się od centrum do jakichś małych restauracji. No i tu się zgodzimy. Pozdrawiam serdecznie, panie Bogdanie. Południk. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, jest teraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi po pierwsze, bo my się znamy z rozmów w godzinie wychowawczej, o wychowaniu właśnie, ale o to cię jeszcze nie pytałam. Czy ty lubisz gotować? Oj. Nie lubisz. No dobrze, w tym momencie w takim razie moglibyśmy skończyć rozmowę, ale ja będę pytać dalej. Domyślam się, że wybierasz urlop z opłaconymi posiłkami już. Nie, też to jest bardzo różnie. Raczej mi jest bliżej do tego, żeby się pojawić w jakichś różnych knajpach, które są w danym miejscu. To jest mi bliskie. Nie lubię wykupionych posiłków, bo one są często mało regionalne i różnie są robione. Bliżej mi jest do tego, żeby znaleźć jakąś ciekawą knajpę, żeby pochodzić, poszukać, popatrzeć. No dobrze. Powiedziałeś mi kiedyś, teraz jesteś psychologiem wychowawczym, więc o dzieci zahaczymy i o rodzicielstwo zahaczymy w tej rozmowie na pewno. Powiedziałeś mi kiedyś, że rodzice, szczególnie tych młodszych dzieci, w wakacje nie odpoczną, no nie odpoczną od dziecka, no ale powinni tak zorganizować ten wypoczynek, żeby od wszystkiego innego odpocząć. Tak, i tutaj jest dobrze rzeczywiście sobie popatrzeć. Znaczy, no jest potrzebny ten oddech i też tak sobie myślę, że ci rodzice, którzy chcą być bardzo idealni w każdym celu, mogą być strasznie wymęczeni, zwłaszcza jeżeli są z dala od własnej kuchni, od własnych sklepów, gdzie wiedzą, co kupić, jak kupić, żeby dziecko było dobrze. To w momencie, kiedy na wakacje próbują być jeden do jednego, tak samo działać, jak robią to w domu, może to być dla nich bardzo trudne i wakacje raczej zaczynają się zamieniać w survival. Mhm. I tutaj rzeczywiście jest tak, że myślę, że na wakacjach może jest właśnie ten moment, kiedy nie trzeba być idealnym. Zwłaszcza, że idealny rodzic jest też taki, który dba o siebie, bo inaczej po prostu mając dość, już wszystko zaczyna robić gorzej. W związku z czym rzeczywiście może być tak, że wakacje i wyjazdy to jest ten czas, kiedy można być może dwa kroki w tył zrobić, jeśli chodzi o swoje standardy żywieniowe, jeśli chodzi o dzieci. Czyli na przykład ma nam nie przeszkadzać, że z hotelowych posiłków nasze dziecko na śniadanie będzie przez dwa tygodnie jadło płatki, a na obiad suchy ryż, tak? I to jest okej? Znaczy, myślę sobie tak, że to już jest kwestia własnych standardów. Jeżeli to jest tak, że na pewno dla mnie polowanie po sieciowych fast foodach w danym mieście albo pożywianie się z budki to już jest krok za daleko, na przykład, jeśli chodzi o małe dzieci. Trochę tak mam, że jeżeli dziecko widzi inne rzeczy i ma je do wyboru, to trudno je bardzo jest przekonać do tych rzeczy najzdrowszych. I wtedy powinniśmy odpuścić. Tak, bo to jest kwestia tego, co ma dziecko do wyboru i okej, możemy nakłaniać, że kurczę, może jednak dodaj tam jakiś pomidor lub coś, nie wiem, ale możemy do tego namawiać, natomiast też jeżeli dziecko ma dookoła siebie wybór, to trudno jest mu mówić, to nie wybieraj z tego. To wtedy jest bardzo krótka droga do konfliktu. Może w pewnym zakresie, jeżeli ktoś już nie ma takiej zgody na to, żeby dziecko jadło płatki codziennie, to rzeczywiście zadbać o to, żeby czasami samemu zrobić to śniadanie. Ale też niekoniecznie spędzając 2 godziny w kuchni, chyba że ktoś ma, tak jak niektórzy słuchacze, którzy przed chwilą wypowiadali, że dla niego podróż to jest też kuchnia. No tak, i poznawanie smaków regionalnych. Wakacje tak. Są po to, żeby odpocząć, czyli tak naprawdę robić coś zupełnie innego niż robimy na co dzień, no bo wtedy odpoczywamy. No i w związku z tym, jeżeli ktoś przez cały rok gotuje, to powinien jechać na takie wakacje all inclusive, tak? Teoretycznie? Nie wiem. Wiesz, dlaczego nie wiem? Tak? Dlatego, że jeżeli ktoś to... wypowiadała się pani kucharka ze szkoły, która powiedziała, mam wakacje, nie gotuję. Mhm. Jasne, bo ona ma tego dość, ale są tacy ludzie, którzy po prostu nie są w stanie wytrzymać bez tego i, czują się po prostu źle, jeżeli sobie czegoś nie ugotują. Widzą na tych targach tyle cudownych rzeczy i co, mają tego nie zrobić, mają tego nie wykorzystać. Więc dla mnie to jest tak, że jeżeli to, co robię codziennie, mnie męczy, to być może rzeczywiście tym wypoczynkiem jest zrobienie odstępstwa i dwóch kroków w tył i odpuszczenie sobie tych rzeczy, które robię codziennie i mnie męczą. Ale są rzeczy, które robię codziennie i nie pasjonują, to czemu mam z tego rezygnować oczywiście. No tak, ale rodzicom, szczególnie małych dzieci, radzisz, żeby zabezpieczyli wszystko poza opieką nad dzieckiem, żeby sobie zabezpieczyli tyły, tak? Jedzenie chociaż dla siebie. Na miarę możliwości, na miarę tego, jaką mamy zgodę na odstąpienie paru rzeczy. Jeżeli robienie jedzenia jest czymś, to nam zwykle codziennie spędzamy przy tym 3-4 godziny i mamy tego absolutnie dość, tak, to sobie tutaj w tym zakresie być może odpuszczę rzeczywiście. Bardzo Ci dziękuję, życzę miłych wakacji z gotowaniem, bądź nie, ale na pewno z bardzo smacznym jedzeniem. Jarek Żyński, psycholog wychowawczy, bardzo dziękuję, a my pytamy dziś, czy na urlopie warto samemu gotować. 22,7 trójek, południk@polskieradio.pl. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa. Ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Południk. 22,7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy na urlopie warto samemu gotować? Otóż pan Jacek napisał, że absolutnie warto. Ja dopiero w wakacje mam czas na gotowanie, tak pisze do nas pan Jacek. Wreszcie się nie spieszę, wreszcie mogę się rozkoszować posiłkiem. Nie muszę się zmieścić w 15-minutowej przerwie. Dlatego na urlopie zapraszam przyjaciół i gotuję na całego. Nie z przepisów, tylko z tego, co mi wpadnie w ręce na straganie. A latem jest dużo dobrego. Polecam, bo jest fantastycznie. Tak ja również polecam. Rzeczywiście jest bardzo dużo dobrego na straganie. W wakacje, latem, 22,7 trójek. Pan Waldemar, dzień dobry. Dzień dobry. A pan gotuje? No ja nie potrafię niestety, natomiast bardzo nie lubię jedzenia hotelowego, więc staram się zawsze korzystać z lokalnych restauracji, z lokalnych miejsc. Natomiast tutaj trzeba sobie też zadać pytanie, dokąd jedziemy na te wakacje? No bo nie wyobrażam sobie jechać do Azji i gotować. O tym samym pomyślałem, to samo przyszło mi do głowy, no właśnie. No właśnie, zwłaszcza, że tam nawet nie ma możliwości praktycznie, no bo wynajęcie jakiegokolwiek pokoju z kuchnią graniczy z cudem, bo tam nie gotują miejscowi nawet. Przy takiej ilości street foodu i mega dobrego, świeżego jedzenia, które jest dostępne praktycznie na każdym kroku, gotowanie w ogóle mija się z celem. Z drugiej strony, jadąc na przykład do Afryki, stołowanie się w tych budkach ulicznych może być troszeczkę ryzykowne. A tam znowu bardzo popularne nawet są takie restauracje, gdzie tak naprawdę dostaje się tylko do dyspozycji ognisko, garnek, no i można kupić sobie produkty. I przychodzą ludzie do restauracji i sami gotują sobie posiłki. To jest takie w połowie. To jest, tak. Trwa to najczęściej bardzo długo, kilka godzin, wiele osób. Jest to takie spotkanie towarzyskie, także no mówię, myślę, że zależy to od tego, dokąd jedziemy, no bo wyjeżdżając do Egiptu, do hotelu, który leży na środku pustyni i w promieniu 50 km nie ma tak naprawdę nic innego, trudno targać ze sobą puszki z paprykarzem, prawda? To kompletnie bez sensu. Bardzo panu dziękuję, panie Waldemarze. To jeszcze pan Sylwester. Dzień dobry. Dzień dobry. No pan Waldemar zabrał mi właściwie już całość wypowiedzi mojej, którą sobie tutaj starannie przygotowałem. Od paru już ładnych lat jeździmy regularnie, z tym, że trudno mówić o wakacjach, bo wyjeżdżamy tam pod koniec zimy, czyli luty, marzec, właśnie do dalekiej Azji tak zwanej, czyli no powiedzmy Tajlandia, Kambodża, no i tam poza śniadaniem stołujemy się właśnie tylko i wyłącznie w takich właśnie street foodowych knajpkach. No i to dobrze. Jest rewelacyjne przeżycie. Cudownie. A w takim razie, czy przywozi coś pan do Polski? Nie wiem, jakieś oczywiście, przyprawy wyjątkowe, smaki? Oczywiście, że tak. Kilogramami wręcz prawie, chociaż może głośno nie będę tego mówił, ale na przykład właśnie pieprz, na przykład przyprawy wszelakie bardzo kolorowe, nawet w tej chwili nic nie przychodzi, bo nie przypominam sobie ich nazw, ale przywozimy tego naprawdę bardzo dużo. A jeśli już mówimy, bo pan Waldemar również wspomniał o Afryce, byliśmy też dosyć długi czas, spędziliśmy w tej czarnej Afryce i tutaj tak do końca bym się nie zgodził. Te knajpki, nie mówię o takich typowych street foodach, czyli czy takich, gdzie miejscowi jedzą, ale są takie malutkie knajpki dla turystów, gdzie te przyprawy, ta kompozycja przypraw, bo byliśmy w Tanzanii i na Zanzibarze, więc to królestwo przypraw. Niesamowite smaki. Praktycznie każda knajpka przygotowuje własną mieszankę właśnie tych przypraw. Niepowtarzalna, zupełnie gdzie, tak jak mama uczyła i oni tak gotują właśnie. Rewelacyjne przeżycie i tak jak tutaj już wszyscy chyba mówili, zwiedzanie to nie tylko zabytki, to nie tylko niesamowite miejsca, czy to natura, czy cywilizacyjne, ale również jedzenie, zwłaszcza to miejscowe. Szukamy zawsze knajpek z tak zwanych ze stolikami z ceratą. No tak, tam gdzie jedzą miejscowi. Bardzo panu dziękuję za te porady. Jeszcze maile od pana Marcina. Przeważnie jeździmy z rodziną na krótkie tygodniowe wakacje i szkoda nam czasu na gotowanie. Wolimy ten czas poświęcić na wycieczkę rowerową lub grę w piłkę. Poza tym mamy małego niejadka w rodzinie i zauważyliśmy, że poza domem jest bardziej skłonny na próbowanie nowych smaków i To się zgadza i to też jest porada dla rodziców. I jeszcze pan Tomasz, 22,7 trójek, słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Waldemar i Sylwester, tak, mnie troszeczkę ubiegli, jeżeli chodzi o Azję, bo też się chciałem właśnie tego wypowiedzieć, że totalnie bezsensowne jest gotowanie w Azji przy takim dobrobycie street foodu, gdzie my sami tak nie ugotujemy, jak oni to robią, i cenach, jakie tam są dostępne. Natomiast przy okazji wróciłem niedawno z Australii. Tam jest, to jest kraj, który nie ma jako takiej swojej własnej kuchni, tak? Jest to bardzo słaby kierunek na tak zwane food travel, bo nie ma tam dostępnej jako takiej rdzennej, powiedzmy, kuchni i wszystko jest albo, nie wiem, azjatyckie, albo ściągane z Europy, cokolwiek. Natomiast bardzo popularne są we wszystkich miejscach, w których zatrzymują się podróżni, bo w Australii najbardziej popularnym sposobem podróżowania jest pakowanie się w kamper i jeżdżenie od miejsca do miejsca. W każdych miejscach postoju, na stopach na autostradzie, na jakichś kempingach, wystawione są darmowe do użytku publicznego elektryczne grille. I o tyle, o ile jest to ciekawa możliwość do zrobienia sobie posiłku, o tyle bardziej ciekawe jest tutaj to, że w momencie, kiedy się wieczorem zjeżdżają globtroterzy i backpackerzy z różnych miejsc, zjeżdżają się na tego stopa się zatrzymać, przespać, coś zjeść, jest to genialne miejsce spotkań, wymiany doświadczeń. Nieraz przy tych grillach spędzało się długie godziny na rozmowach, przy jedzeniu, przy winie i sporo rzeczy można usłyszeć, gdzie na przykład warto pojechać. To także zazdroszczę panu bardzo, bardzo zazdroszczę takich wakacyjnych wspomnień i dziękuję za tę opowieść i za telefon. Jeszcze pani Zuzanna do nas napisała: oczywiście, że na urlopie warto gotować. Sama wykorzystuję wolno od szkoły, by podszkolić się w gotowaniu. Przecież na studiach nie przeżyję, jedząc tylko chleb z masłem. No to posłuchajmy jeszcze, jakie zdanie na ten temat, czyli odpowiedź na pytanie, czy na urlopie warto samemu gotować, ma pan Sebastian. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się zajmuję gotowaniem z pracy, więc jak wyjeżdżam na wakacje, to teoretycznie nie powinienem, bo żeby odpocząć. Ale wtedy to mam akurat czas, żeby gotować dla siebie. Mhm. Ale nie tylko dla siebie, ale też dla rodziny, bo to wyjeżdżamy taką większą grupą zazwyczaj i te wakacje to też są taką okazją do biesiadowania, do zrobienia czegoś takiego innego. Ostatnio zrobiliśmy pizzę z własnego, ręcznie zrobionego pieca, więc pół dnia robiliśmy, było zamieszane w to bardzo dużo ludzi i bardzo to fajne spędzenie czasu i właśnie myślę, że czasami nawet mimo tego, że gotuję przez cały rok, to wtedy mam chwilę, żeby wygotować tylko dla siebie albo tylko dla rodziny. Ale to jest zupełnie inne wakacyjne gotowanie. I jeszcze pan Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. No więc ja mam taką sytuację odmienną, urlopową, bo jestem na emeryturze i od paru lat zwiedzam tylko i wyłącznie Polskę. I to jest taka ciekawostka, że rozumiem ludzi, którzy wyjeżdżają tylko i wyłącznie na krótki wypoczynek i nie chcą gotować, bo mają prawo do tego wypoczynku. A u mnie zdarza się tak, że jeden wyjazd jest, nazwijmy to, z wyżywieniem, następny jest, że trzeba samemu się przygotować do tego, żeby sobie coś tam zjeść. No i taka ciekawostka, bo po Polsce jak jeżdżę, to na przykład w Bieszczadach są całkiem inne pierogi niż gdziekolwiek by się można było spodziewać takiego smaku. W górach oczywiście różnego rodzaju potrawy, na pewno państwo znacie, góralskie karczmy i tak dalej, ale tu chodzi o to, żeby zjeść w domu u górala. To jest całkowicie inny temat. Z kolei bory tucholskie też, na przykład ziemniaki smażone z jajkiem i z boczkiem. No po prostu bajka. Takie proste rzeczy, proste polskie, ale trzeba to poznać. Ja przeciętnie w roku 4 miesiące podróżuję po kraju. No także... i wprasza się pan. Gdzie pan jest, to się pan wprasza do ludzi po prostu na obiad. No to też jakiś jest sposób na wakacyjne gotowanie albo na wakacyjne jedzenie. Bardzo panu dziękuję za ten pomysł, panie Tomaszu. Posłuchajmy jeszcze znawcy polskiego dziedzictwa kulinarnego, Grzegorz Rusak. Na przykład teraz są jagody, prawda? W związku z tym powinniśmy jagody w formie chociażby pierogów z jagodami, które są cudowne, powinniśmy jeść. Dlaczego nie jemy i nie dajemy dzieciom zupy jagodowej? Przecież to jest coś wyśmienitego. Tylko wymyślamy jakieś chińskie zupki z torebki. Dzieci zaczynały dzień od zupy mlecznej. Takie mleko wtedy, kiedy jesteśmy na wakacjach, możemy kupić po prostu z udoju mleko, które trzeba przygotować i pozna się smak prawdziwego mleka. Można nastawić takie mleko na zsiadłe, kupić ziemniaczki u rolnika, koperek u niego w ogródku rośnie i możemy sobie zrobić to, co kiedyś było czymś świętym prawie, a mianowicie chociażby zsiadłe mleko z ziemniakami, szczególnie ziemniakami odsmażanymi. Możemy dostać wreszcie normalne jajka na wsi, bo to jest smak prawdziwego jajka. I teraz z tego jajka możemy zrobić wszystko. Możemy właśnie twarożek zdobyć taki wiejski, normalny, poznać ten smak tradycji, a nie tego wszystkiego, co nam oferuje przemysł mleczny, taki, inny, bo po prostu zapominamy o tych smakach prawdziwych. Mamy dużo do dyspozycji świeżego owocu. Mamy na przykład porzeczki. Zróbmy, poznajmy smak kompotu z porzeczek czy z rabarbaru. Kompot z rabarbaru albo kompot z jabłek, papierówek już są. To bardzo miło i jestem za, natomiast zupa owocowa, no nie, Grzegorz Rusałek, znawca polskiego dziedzictwa kulinarnego, takie ma zdanie na ten temat. Audiovisual opiate 100 years from now. Title fights and human rights for satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Taiwan, Western Sea. Już po południu zdecydowanie, 7 minut zostało do pierwszej. Powoli do końca zbliża się nasza audycja, w której pytaliśmy Państwa, czy warto gotować na urlopie, samemu gotować na urlopie. No i mam tu przed sobą wyniki naszej sondy internetowej i o skomentowanie ich będę prosiła panią Agnieszkę Kręglicką, restauratorkę, i Jarka Żylińskiego, psychologa wychowawczego. Słyszymy się, tak? Słyszymy się, tak. Witam ponownie. No i teraz uwaga, za, czyli uważają, że warto gotować samodzielnie w wakacje, to mniej więcej 40%, około 40% naszych słuchaczy tak uważa właśnie, no a kompletnie nie gotują i uważają, że to strata czasu, to 60%, czyli no tak mniej więcej porówno. Pani Agnieszko, zaśmiała się pani. No tak, nie, znaczy ja uznam, że jednak większość nie chce gotować. Ubolewam. No ale cóż, trzeba rozumieć też te preferencje, kiedy ktoś jedzie w świat, czy jedzie na wakacje, żeby odciąć się od codzienności i to doświadczenie gotowania także zapomnieć. No, musimy szanować też takie wybory. To taka mała większość, tak naprawdę to jest tylko te 10-20%, nie no 10%, nie no 20%, nie wiem jak to ocenić, ale... Ale zaskakuje mnie, że ponad połowa, znaczy, że w ogóle połowa, to jest bardzo dużo. No właśnie. Jarek Żyliński, a ty?

Mega rabaty w Biedronce. Konserwy na wyjazd, a doskonałe masło do domu. Minimum 40% taniej za drugie takie samo opakowanie. Na przykład konserwa Krakus 300 gramów. Tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. I masło Ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Tylko 4,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl.